Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 września, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska potrzebuje jedności narodowej w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, mówi premier. Test nowoczesnych systemów bojowych w Orzeszu, manewry żelazne obrońca wchodzą w decydującą fazę. Angażowała się w walkę o prawa dzieci i młodzieży, dała im głos. Dziś żegnamy Kasię Stoparczyk. Premier wzywa do jedności narodowej w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W 86. rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę Donald Tusk uczestniczył w uroczystościach w miejscowości Wytyczno na Lubelszczyźnie. Szef rządu mówił o konieczności wzmocnienia jedności wszystkich instytucji wokół wysiłków obronnych. Ten atak dronów na Polskę, on miał przede wszystkim na celu dezorganizację i chaos, także w naszych umysłach i sercach. Jeśli powrócą te demony z dawnych lat, jeśli Polacy zaczną się kłócić, spierać o te najważniejsze kwestie, a do najważniejszej kwestii należy nasze bezpieczeństwo, to wtedy Kreml i Rosja będą mogły zatriumfować, tak jak 86 lat temu. Tydzień temu kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Część zestrzelono. W Wyrykach zniszczony został dom. Służby podały pierwotnie, że na dach spadł dron. Prasa ujawniła, że rakieta polskiego F-16. Prezydent oczekuje wyjaśnień od rządu. Cała odpowiedzialność za straty spada na tych, którzy skierowali drony nad Polskę, czyli na Rosjan, podkreślał bez uników w rozmowie politycznej trójki wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Nikt by nie używał jakichkolwiek pocisków nad polskim niebem, na pewno nie nad terenami zabudowanymi, gdyby nie to, że Rosja w nocy z 9 na 10 września przeprowadziła z całą pewnością zamierzoną prowokację z udziałem co najmniej 19 dronów wysłanych w polską przestrzeń powietrzną przez 7 godzin, nie tylko z terytorium Ukrainy, ale też przez terytorium Białorusi, po to, żeby przetestować nie tylko Polskę, ale całe NATO. Sprawę bada prokuratura. Manewry żelazne obrońca wchodzą w decydującą fazę. Na poligonie w Orzeszu wojsko pokaże w południe kunszt bojowy w trakcie treningu strzeleckiego jednostek pancernych, zmechanizowanych i rakietowych. Ćwiczenia o kryptonimie Żelazna Brama, które są częścią żelaznego obrońcy, będzie obserwował szef MON-u. To, co wojsko przygotowało w ramach pokazu dynamicznego, będzie robić wrażenie. Do akcji wkroczą nowoczesne systemy bojowe. Między innymi czołgi Abrams, armatochaubice K9, PPK Spike, zestawy przeciwlotnicze Piorun. Zapowiada pułkownik Paweł Zagańczyk z 18. Dywizji Zmechanizowanej, nazywanej Żelazną Dywizją. To ta struktura jest głównym ćwiczącym manewrów Żelazny Obrońca. Sygnał z orzyskiego poligonu ma być dziś jasny, pełna gotowość do obrony kraju. Mówił już wczoraj na poligonie w Ustce szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To są ćwiczenia sojusznicze z ważnym udziałem naszych partnerów amerykańskich. Zjednoczenie państw NATO jest na najwyższym poziomie. Jutro kolejny ważny sprawdzian, tym razem dla terytorialsów. To oni na poligonie w Nowej Dębie będą głównymi bohaterami. Pokażą, jak reagują na zagrożenia i jak współdziałają z wojskiem zawodowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Politechnika Śląska wstrzymała loty szkoleniowe. To reakcja na wczorajsze awaryjne lądowanie awionetki należącej do uczelni w okolicach lotniska w Gliwicach. Instruktor i uczeń o własnych siłach opuścili maszynę. Szybka i zdecydowana reakcja instruktora, oparta na jego wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, spowodowała, że zarówno student, jak i on wyszli z całego zdarzenia bez szwanku. Obecnie, zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, trwają czynności, które mają doprowadzić do wyjaśnienia wszelkich okoliczności awaryjnego lądowania samolotu szkoleniowego Politechniki Śląskiej. Mówiła rzeczniczka uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Przyczyną awaryjnego lądowania był nagły spadek mocy obu silników. Mówili o niej Korczak w spódnicy. A za 2 godziny w Warszawie ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Wieloletnia dziennikarka Trójki, wielka przyjaciółka dzieci, zginęła 5 września w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Kasia bardzo zaangażowała się w walkę o prawa dzieci i młodzieży. Do niej wracali uczestnicy jej programów z dorosłymi już problemami, przypomina dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Bardzo poważnymi, na przykład po próbach samobójczych. I Kasia dawała im właśnie to, swoją obecność, słuchanie, a z czasem, kiedy też rozwinęła swój kanał na YouTubie w ostatnich latach, dała też im głos.

Nam szare miraże. Kiedy słuchamy tego utworu po latach, przypomnę, że został zarejestrowany późnym latem, wczesną jesienią 1980 roku, to słyszymy znacznie więcej w tekście, który napisała Kora. Szare miraże w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 UKF małpa polskieradio.pl. Pan Jacek pisze: dzisiaj żegnamy panią Kasię Stoparczyk. Chciałbym zaproponować na tę okoliczność utwór Kamienny Las Bajmu. Takich maili jest znacznie więcej dzisiaj. Kolejny z nich to na przykład mail z prośbą o nagranie grupy Evanescence, My Immortal. Pan Piotr pisze, że ballada amerykańskiej grupy idealnie pasuje na ten dzień smutny, nostalgiczny. passed away. All the sanity in me, these wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you bright eyed wipe away all of your tears, when you scream I fight away all of your fears, I held your hand through all of these years. You still i grupa Evanescence w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF Małpa, polskieradio.pl. Kolejny telefon od państwa, który dzisiaj do nas dotarł. Posłuchajmy. Ja się nazywam Grzegorz Przewodnik ze Świętochłowic, Górny Śląsk. Chciałem prosić o piosenkę Paula Wellera, Wishing on a Star. Może być też innej wersji, bo ta piosenka ma wiele wersji. I to dedykuję całej Trójce i moim znajomym, żonie, dziecku i, no i wszystkim, którzy słuchają Trójki. Nie pojedziemy dzisiaj Rolls-Royce'em, jak to było na samym początku tego utworu. Będzie. Potem było mnóstwo wersji. Podobno proponowano tę piosenkę również Barbra Streisand, ale ja wybrałem dzisiaj dla państwa niezwykle piękną, wzruszającą, moim zdaniem przynajmniej, piosenkę w wykonaniu Sila. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream. From home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were mad, I didn't mean to hurt you, but I know that in the game of love you weak. What you saw, we'll wanna stop to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on Wishing Gonna Star, to Seal w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Ada pisze: witam na smutki Depeche Mode. Mam zły nastrój z powodu studiów i tylko Depeche Mode może coś tu pomóc. Najlepiej Enjoy the Silence. Thank you. Patient Mode i Enjoy the Silence. 227-3-UKF@polskiradio.pl. Przez jeszcze nieco ponad półtorej godziny mają Państwo szansę zamówić w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF swoją ulubioną piosenkę. Jaka będzie teraz? Dzień dobry, witam z tej strony Przemek ze Szczyrku. Chciałem prosić o piosenkę zespołu Tila z płyty Anti-Idol. Piosenka nosi tytuł 133. Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy i mojej żony Ewy. Porządku. I love you. Porządku. I love you. Patrzysz na święty obraz, co chcesz widzieć w nim? Twoje oczy chcą rozmowy, a o co prosisz ty? Patrzysz w twarz demona, co zobaczysz tam? Już wypiłeś drinka z nią, dłoń musnęła dłoń. Kiedyś wygrać, tak się nie da grać. Musisz stąd bliżej mroku albo dnia. Rzeczy ostateczne nie oszukasz i nie udawaj akrobaty, nie uciekaj im. Z radia wszystko się udaje. Wyobraź sobie, że miłość, którą chowasz, musi w tobie dojrzeć i musi eksplodować. Ja mogę ci obiecać, że nie zmienię się. Wszystkie moje słowa są jak moja głowa. Ja mogę ci obiecać jeszcze jedną rzecz. Wierzę w przeznaczenie, wierzę, że ma sens. Trójce w Muzycznej Poczcie UKF, grupa T-Love. UKF@polskiradio.pl. Pan Mateusz pisze: dzień dobry, dzisiaj słuchaczom Muzycznej Poczty UKF chciałbym przypomnieć twórczość zespołu ZOO. W związku z tym, jeśli to możliwe, proszę o zagranie utworu Romantyczna Gra. W Trójce pojawił się on pod koniec 1984 roku. czas jednym tchem. Znów tracisz cały dzień na wymyślanie scen do filmu, w którym chcesz grać jedną z głównych ról. Romantyczna gra, kolorowa mgła, zasuszony kwiat. Romantyczna gra w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF, zespół ZO. Jestem ciekaw, czy Państwo rozpoznali głos wokalisty, który śpiewał tę piosenkę. Znają go Państwo świetnie, bo od lat prowadzi małą przerwą, niestety, bardzo popularny teleturniej w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Nazywa się ten teleturniej Jaka to Melodia. Więc śpiewał kto? Robert Janowski. 227-3UKF@polskiradio.pl. Telefon kolejny od Państwa. Dzień dobry. Chciałabym zamówić piosenkę Louisa Armstronga What a Wonderful World dla naszej wnuczki Jaśminy, która akurat dzisiaj kończy pierwszy miesiąc swojego życia. Dla niej i dla jej rodziców. Pozdrawiam serdecznie, Iwona. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Po raz pierwszy ten utwór Louis Armstrong nagrał w 1967 roku. Mnóstwo czasu minęło, a ta piosenka powraca i ciągle słucha się jej z olbrzymią przyjemnością. 227 UKF Małpa Polski Radio.pl. Pan Sławomir pisze: witam, proszę o piosenkę Kazika i kwartetu Proforma, Gdybym miał kogoś. Pozdrowienia dla was, trzymajcie się w ten smutny dzień. Kazik i kwartet Proforma w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 UKF Małopolskie Radio.pl. Spojrzałem za okno. Za oknem szaro, ponuro. Deszczu na razie chyba jeszcze nie widać, ale wszystko przed nami prawdopodobnie jeszcze. Dziś dużo w pogodzie. I tej pogodzie za oknem, i tej w duszy może się jeszcze wydarzyć. Muzyka pomaga jednak na wszystko, byśmy troszkę zapomnieli o tym, co się dzieje i co smutne i przykre. 227 Sebastian z tej strony, ze Skaryszewa. Chciałbym zamówić piosenkę, chciałbym usłyszeć piosenkę Snowego White'a, Bird of Paradise. Mnie zawsze pomaga zwolnić na kilka minut. Mam nadzieję, że komuś też się przyda, też pomoże. Pozdrowienia serdeczne dla pana Piotra Barona. Snowy White, Bird of Paradise. 227 trójek UKF @popolskieradio.pl. Czekamy na kolejne Państwa zamówienia w Muzycznej Poczcie UKF. Razem będziemy do godziny 13. Po 13 tu Myśliwiecka 357. Dziś Maciej Jankowski będzie wraz z Państwem. Ale teraz jeszcze propozycja od pani Agnieszki, która pisze: dzień dobry, prosiłabym o piosenkę Dawida Podsiadło, Nieznajomy lub Mori. Pozdrowienia dla całej redakcji. My wybraliśmy Mori. Przypomnę, piękny, smutny niezwykle, ale wzruszający teledysk z przeszłości, która wcale nie jest tak daleka z czasów pandemii. Muszę iść, już mnie tam wołają, zimno dziś, a chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. W wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień, a miejsce będzie zawsze obok mnie. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej. Tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później. Ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcesz się przestać tuć. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. A miejsce będzie zawsze obok mnie. Czekać aż mi ty dołączysz tu. Podsiadło i Mori. 227 3 UKF@polskieradio.pl. Jeszcze przed nami godzina ponad muzycznej poczty UKF. W tej jeszcze jedno nagranie, w prawie całe, ale na pewno w dużym fragmencie. Dzień dobry. Mam takie życzenie. Dzisiaj posłuchać Cream Crimson, Epitafium. To dla wszystkich kolegów z Przemyśla, z którymi bawiliśmy się młode lata. Dzisiaj mamy po 70 lat. A chciałbyśmy wrócić przynajmniej uczuciowo do tych scenariuszy. Wojciech z Przemyśla. Well,